إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت ذلیل عذاب ہیں. جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمنہ عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو وہ بڑے ہی بہتان باز اور کھلم کھلا گنہگار ہیں. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کو ایذا دینا گناہ ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے نہ رک کر اللہ کی نافرمانیوں پر جم کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے ذمے طرح طرح کے بہتان باندھتے ہیں وہ لوگ ملعون اور معذب ہیں. عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد تصویریں بنانے والے ہیں. بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے, وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں, میں ہی دن رات کا ہیر پھیر کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جاہلیت والے کہا کرتے تھے ہائے زمانے کو ہلاکی, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یوں کیا. بس اللہ تعالیٰ کے افعال کو زمانے کی طرف منسوب کر کے پھر زمانے کو برا کہتے تھے, گویا یہ افعال اللہ تعالیٰ کے فاعل یعنی خود اللہ کو برا کہتے تھے. صفیہ رضی اللہ عنہ سے جب رسول اللہ نے نکاح کیا تو اس پر بھی بعض لوگوں نے باتیں بنانی شروع کی تھیں. بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ یہ آیت اس بارے میں اتری. یہ روایت طبری کی ہے. آیت عام ہے, کسی طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ اس آیت کے ماتحت ملعون اور عذاب کے قابل ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینی گویا اللہ تعالیٰ کو ایذا دینی ہے, جس طرح رسول اللہ کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. جو لوگ ایمانداروں کی طرف ان برائیوں کو منسوب کرتے ہیں جن سے وہ بری ہیں وہ بڑے بہتان باز ہیں اور زبردست گنہگار ہیں. اس وعید میں سب سے پہلے تو کفار داخل ہیں, پھر رافضی شیعہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم پر عیب گیری کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریفیں کی ہیں یہ انہیں برا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ وہ انصار و مہاجرین صحابہ کرام سے خوش ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی مدح و ستائش موجود ہے, لیکن یہ بے خبر کن ذہن رافضی انہیں برا کہتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان میں وہ باتیں بتاتے ہیں جن سے وہ بالکل الگ ہیں. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل یعنی ان رافضیوں کے دل اندھے ہو گئے ہیں, اس لیے ان کی زبانیں بھی الٹی چلتی ہیں. قابل مدح لوگوں کی مذمت کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام کی, اور مذمت والوں کی تعریفیں کرتے ہیں. سنن ابی داؤد نے صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالتا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے اگر وہ سنے تو اسے برا معلوم ہو. آپ سے سوال ہوا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تب؟ رسول اللہ نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے ورنہ بہتان ہے.